Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bugün spor konuşalım diyoruz. Öyle olsun. Bu haftalık bir istisnai durum yapalım. Evet. Sağ açı konuşalım değil mi? Evet. Neler oldu? Gerçek anlamda spor konuşalım. Ama Can buna razı gelmiyor galiba. Şike ile ilgili bir sorusu varmış. O zaman Türkiye dışında ama şike olduğuna göre. Evet. Türkiye dışında. Evet Türkiye dışında. Türkiye ile alakası yoktur. Yok Türkiye ile alakası var. Şeyi soracaktım aslında. Hemen bu kadar ciddi niye girdik onu anlamadım ama. Ben topu Can'a attım ustaca. Gençlik. Arapası. Kullanacağım verdiğiniz pası. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu şike davasında 48 sanığın ceza aldığında ve bunların beraati gerçekleştirdiğinde bir itirazda bulunmuştu. Bu itiraz kararını geri çekmiş bir anda. Bunun sebebini soracaktım ama şimdi direkt bu konuyla başlarsak program pek keyifli geçmeyecek gibime geliyor. O yüzden ben bunu ortalarda falan sormayı planlıyordum. Aklınızın bir köşesinde olsun ama gene de. Yani 3 ay önce itiraz yaptıklarında da itirazın sebebi de pek anlaşılmamıştı. Hani niye çektikleri de pek anlaşılmadı şimdi. Hani ya biz de yapmıştık falan. Diyecekler hani şu olabilir bir ülkenin spor yönetiminde. Hani cezalar yetersiz, sistemde sorun var. Bu yüzden itiraz ediyoruz. Öyle bir itiraz mı? O anlaşılmadı. Hani işte dün ya da önceki günde, dün herhalde itirazı çektiğini duyurdu müdürlük. Hani anlaşılmamış bir itiraz ve geri çekme kararı. Aslında bu konuda hani bakan çıkıp bir açıklama yapsaydı keşke. Bir şey hatırlamıyorum. İtirazın geldiği ilk günlerde yapmış mıydı açıklamayı? Yani bir hatırlamıyorum açıklamayı. Zaten garip yürüyen süreçte bir garip itiraz daha. Daha evet. Yani zaten başka alanlarda da pek çok alanda en dramatik ve ciddi konularda bile ne olduğunu anlamak, gerçekliğin ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani aynı şekilde bu korkunç açlık grevlerinin bazı insanlar, bazı milletvekillerine göre ölümün eşiğindeler, bazılarına göre ise de hiçbir şey yok, yiyip içiyorlar filan gibi. Bu kadar dramatik bir konuda bile anlaşılamıyor ne oldu. O zaman şikede de anlaşılamaması normal. Değil mi? Yayında bir... Alo, duyabiliyor musun? Alo, duyuyorum. Bir kopma oldu. Evet, yani çok anlaşılabilir bir dünyada yaşamıyoruz. Algılamamızda bir bozukluk var galiba. Şeymiş... Müdürlük meğerse bahis oynamış o sezona. Bahis paralarımızı istiyoruz bu yüzden itiraz falan. Diyebilirler evet. Şey olur ya öyle. Şey parasını. Evin parasını. Vergi parasını. Altılı gayana yatıran falan böyle hikayeler olur. Şeylere çıkar. Gazetenin 3. sayfalarını. Evet. Müdürlük de böyle bir şey yapmış olabilir. Evet, peki gerçekten spora dönersek neler var? Futbol mu ön planda? Bir Avrupa kupalarına bakalım hakikaten. Evet. Bu hafta Türk takımlarının herhalde sezon boyunca yeni haftalarından biriydi. Genelde hep hayal kırıklığından, yani beklenenden düşük kötü sonuç almalarından bahsediyoruz Türk takımlarının. Bu sefer Galatasaray herhalde ilk defa sezon başından beri aradığı bir sonucu buldu. Romanya deplasmanında Koleji 3-1 mağlup etti ve grupta ikinci sıraya yükseldi. Şimdi son iki maça rakipleriyle Manchester United'ı tabii saymıyorum, onlar garantiledi. Eşit şartlarda, hatta belki bir adım önde giriyor. Yani gruptan ikinci çıkma ihtimali bile ciddi olarak arttı. Tabii bu Şampiyonlar Ligi fikstüründeki ortadaki iki maç her zaman çok önemli. Oradan 4 puan çıkardığınız anda rakibinize karşı müthiş bir avantaj elde ediyorsunuz. Şimdi Galatasaray ve Kulüç puan puana gözüküyorlar ama karşılıklı olan maçlarda müthiş bir avantaj sağladı Galatasaray ve belki de bu sayede gruptan çıkacak. Çünkü bundan sonra kalan maçlara bakıyoruz. Galatasaray İstanbul'da Manchester United'la oynayacak. Manchester United kadrosunun, yani her oyuncusu tabii çok üst düzey ama muhtemelen İstanbul'da bazı oyuncuları dinlendireceklerdir. Yani Alex Ferguson hedefine çok rahat ulaştı bu grupta. Beklendiği üzere 4 maçta grup birinciliğini garantilediler. Son 2 maçta tahminim şu, yani Rooney'i, bazı son oyuncularını, kimler olabilir? Mesela Van Persie, bazı önemli oyuncuları oynatmayabilir. Sık yaptığı bir şey. Yani çünkü Alex Ferguson sezon boyunca bütün turnuvalarda yapıyor bunu. Hani düşüncesi şu, işte 38'lik, şu kadar kupa, şu kadar Avrupa maçı var. Her oyuncuya ayırdığı bir belli maç kontenjanı var kafasında. O yüzden kadroyu döndürüyor. İstanbul'da da yapacaktır. Bu hani Galatasaray için bir avantaj. Hani belki bir sonraki maç haftasında gruptan çıkmayı garantileyebilir bile Galatasaray bir ihtimal. Yani Manchester United maçından puan alırsa mesela, öyle mi? Yani yenerse burada. Yani yener. Garantilemez ama yani 3 puan olursa tabii burada çok avantajlı bir duruma geçecek. Yani şaşırtıcı olmaz burada yenmesi Galatasaray'ın. Yani aynı konsantrasyona gelmeyecektir United buraya. İşi garantilediği için. Son maçta Braga deplasmanı var. O kolay olmayacak ama hani turnuva başından beri oynadığı oyuna göre Galatasaray'ın daha iyi sonuçlar alması lazımdı. Hani bu hafta o oldu. Yani belki ilk defa Burak Yılmaz, hani o son geçen sezonki gol kralı hüviyetinde büründü ve ciddi bir fark yarattı. Çünkü Galatasaray'ın hani bir rakip kale civarında etkinliği var. Çok orta var, şutlar var ama hani verim düşüktü. Bu maçta verim arttı. Birden işler değişti tabii. Ve 3-1 yendiler. Evet, 3-1. Deplasmanda ayrıca. Ayrıca 3 gol atarak yenmek de iyi bir durum herhalde. Ve yani Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet sayısı az tabii Galatasaray'ın, çok zaten çok kolay değil bir deplasmana galibiyet almak. Herhalde 10 sezon sonra ilk deplasman galibiyeti. Öyle mi? Şampiyonlar Ligi'nde. Veya büyük bir şey. Arada tabii oynamadığı sezonlar da var ama en son işte Fatih Terimli Galatasaray CSKA Moskova'yı deplasmanda mağlup etmişti 10 sezon önce. Hani tamamen farklı bir kadroyla bir galibiyet deplasmanda. Öte yandan Fenerbahçe dün Limassol'u 2-0 yendi. Ve Avrupa Ligi grubunda artık açık ara lider. Son 2 maça girerken en yakın 2 rakibinden 5 puan önde Fenerbahçe. Rakipleri Mönchengladbach'la Marsilya duraklama dakikalarında beraber kalınca o da Fenerbahçe'ye yaradı. Yani 10 puan ulaştı Fenerbahçe. Beklendiği üzere 2-0'lık bir galibiyet aldılar Güney Kıbrıs takımı karşısında ve çok avantajlı durumda. Fenerbahçe muhtemelen bu grubu birinci bitirir diye düşünüyorum ben. Yani son 2 maçta bir gruptaki direkt rakipleriyle olacak. Şimdi Marsilya deplasmanı var. Ardından iç sahada Mönchengladbach. Son maçta İstanbul'da Mönchengladbach maçı, işte o liderliği garantileme maçı olacak. Marsilya deplasmanı çok zor tabii. Ama hani son maç Alman takımına karşı herhalde grubu birinci bitirir diye düşünüyorum Fenerbahçe. Çok bu hani zor bir grupta, neredeyse Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir grupta çok iyi sonuç. Tabii burada kilit maç Almanya'daki Mönchengladbach maçı oldu. Orada gelen galibiyet bütün grubun şeyini değiştirdi doğrusu, çehresini. Offside'de de herhalde birinci olacak Fenerbahçe. Bu hafta diğer Şampiyonlar Ligi maçlarında da çok ilginç, çarpıcı sonuçlar vardı doğrusu. Bunlardan biri de herhalde Barcelona'nın yenilmesiydi. Bütün İskoçya'yı, herhalde özellikle Katolik kesimini ayağa kaldı İskoçya'nın Celtic takımı. 2-1 yendiler Barcelona'yı. Yani Barcelona bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde zaten bir yenilgi alıyor son herhalde son 4-5 sezonda. Yani baksak herhalde 4 yılda geçen 4 sezonda 4 yenilgi almıştır toplam herhalde ya da 5. O da zaten hani kendi ayağına daha yakın takımlara karşı oluyor. Üst turlarda oluyor. Yenen takım Barcelona'yı kupadan eliyor. Celtic'inki hakikaten sıra dışı çünkü o grupta herhalde Barcelona'nın 6'da 6 yapacağı işte hiç puan kaybetmeyeceği öngörülüyordu muhtemelen. İskoçlar çok sıra dışı başarı elde etti. Tabii bugün bu sabah maçın istatistiklerine bakıyorum. Onlar çok çarpıcı. Celtic maçı kazandı ama maçta top hakimiyet oranı %11. %11. 11 yani %89 toplama oranı Barcelona lehine. Hani bu kadar uç örneğini ilk defa duyuyorum. Evet. Bunun hani şeylerde olur ancak. Okul sporlarında çok iki dengesiz takım arasında. Yani Barcelona bütün maç rakibi herhalde sadece out atarken ve iki gol pozisyonunda topu verip geri kalanda bırakmamış. Pas sayıları 955'e 166. Şut sayısı da 24'e 5. Oh. Ama buna rağmen kazanan Celtic. Çok ilginç bir şey. Ben de böyle bir şey ne duydum daha önce ne gördüm. Şike olamaz mı? 89-11 tabii hani Barcelona çünkü işte topa hakim olma oranı %60-65 civarı. Zaten çok yüksek. Yani İspanyol takımında da böyle Barcelona'da da. Ama %90 hani, artık abartmalı bir. Evet yani 89 zaten şeyleri bıraksanız işte duran topları işte rakibin santrasını falan bıraksanız %5 eder muhtemelen. Onun dışında işte o 160 pası yaparken %6 daha eklemiştir üzerine ama o bile Barcelona'yı kurtarmamış. Herhalde İskoçların uzun süre unutmayacağı bir galibiyet. Çünkü İskoçya Ligi'nde de bir ayrı kriz var biliyorsunuz. Rangers takımı Celtic'in ezeli rakibi. 3 küme birden düşürüldü. Ya öyle geçen mi? Onu duymadık. Neden? Evet yani şike Rangers'ın mi? Bir sürü borcu vardı. Borcunun da büyük kısmı İngiltere'deki vergi idaresine karşıydı. Yani herhalde 100 milyon sterlin civarında borçları vardı. Kulübün arda arda değişen patronları da borcuyu kapatamadılar ve İskoçya Ligi oylama yaptı. Oy birliğiyle Rangers'ın en alt kümeye düşürülmesine karar verdiler. Yani Süper Lig var İskoçya'da. Sonra 1-2-3 var. 3. lige düştü Rangers. 3 küme 6'a. Yani 3 sezon şampiyon olarak ancak geri dönebilir. Bu tabii dünyanın en önemli derbilerinden birini birkaç sezon içinde ortadan kaldırdı. En azından lig maçları için. Celtic tek başına kaldı artık. Ligi götürür deniyor ama müthiş bir şey kaybı söz konusu Celtic için. En önemli derbi yok. Gelir kaybı. Taraftarın ilgisi düştü. Sıkıntı var yani. Zaten ufak bir lig İskoçya. Evet zaten herhalde. Yani şeyin de mantığın, felsefenin de temel sorusu sorularından biri. Öteki olmayınca sen de ne kadar varsın meselesi. Evet. Hele bu kadar yani denk güçte birbiriyle ödeşleşmiş iki rakip birden bozulunca şey olmuyor. Yeterli kadar ilgi çekmiyor ki Celtic şey olarak da İskoçya Ligi'nde diğer rakiplerle küçük diye tabir edilen takımlarla da puan puana bu sezon ligde. Yani açık ara önde de değiller. Öyle bir sıkıntı da var. Herhalde bunun telafisini Şampiyonlar Ligi'nde yaptılar. Belki de işte bu galibiyetle orada gruptan çıkacaklar. Çünkü hani son iki maçta Barcelona puan başka puan kaybeder mi? Çok mümkün olmayabilir diğer takımların puan alması Barcelona'dan. Evet. Ama yani ilginç sonuçlarından biriydi haftanın. Bir diğer ilginç sonuç Almanya'dan geldi. Bayern Münih Fransız takımı Lille karşısında 33 dakikada 5-0'a geçti. Lille futbol üzerinden sonra demecini okuyorum. Hani bayağı korktuk maçın akıbetinden diyorlar. Devre 5-0 bitince ikinci yarı hani şey olduk soyunma odasında. Hani biraz kurtaralım durumu, çok fena değil mi? Ve 6-1 ile kurtarıyorlar durumu ama muhtemelen 8'den 9'dan korktular. Çünkü maçın gollerine de bakınca yani Bayern'de herhalde maçtaki her şutunu gol yapmış maçın içerisinde. Orada da tersi bir akıbet var Fransa temsilcisi için. O da ilginç sonuçlardan biriydi. Bir de işte Real Madrid'in son dakikada şeyi kurtarması, beraberliği. Maçı da Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Cesur bir kararla Real Madrid yenikken offside'den bir golü iptal etti. Tabii yine yardımcısının katkısıyla. Kıl payı bir offside. Tabii Avrupa'nın böyle büyük takımları istemedikleri hakem kararları gelince bayağı tepki gösterirler. Teknik direktör Mourinho maçtan sonra söylenmiş. 3 gol attık, biri verilmedi. Bazı İstanbul gazeteleri eleştirmiş tabii Cüneyt Çakır'ı. Çok zor bir grup o Real Madrid'in grubu ve hani her puan kaybı tehlikeli olabiliyor. O yüzden şey, memnun değillerdi doğrusu. Yani Real Madrid'in garantilemesi gibi bir durum yok henüz, öyle mi? Yok, o ilginç grup. Mesela Manchester City elenmek üzere, yani çok şansı kaldı. Biliyorsunuz evet, yani Avrupa transfer piyasasını dağıtan, 4 sezonda 1 milyar sterlin harcayan takım grupta sonuncu şu anda. Evet. Ki yani İngiltere şampiyonu oldular. Hedefleri işte, sonraki hedefimiz Avrupa. Ama işte o kolay olmuyor. Evet yani mucizeye bağlı kaldı diye de bir satır okumuştu. Evet evet, yani hiç galibiyet bile mi alamadılar şeyin başından beri. 2 beraberlikleri var. Yani şey, hiç çok olağanüstü şeyler olması lazım ki gruptan çıksınlar. Yani o Antunel oyuncuların da galiba öyle bir umudu kalmadı zaten bu haftaki Ajax beraberliğinden sonra. Herhalde umudu kestiler. Üçüncü olurlar mı, o bile az ihtimal gözüküyor. Yani tamamen elenecek City muhtemelen Avrupa kupalarından. Bu da şeye bir fırsat verebilir. Manchester City yönetimi tamamen aslında yeniden bir yapılanma peşinde. Yani bu transferleri yaptılar 4 sezondur. İngiltere'de lig şampiyonu oldular ama hedef biraz başka. Manchester şehrinde 300 milyon sterlin değerinde bir yeni tesis yapıyor yönetim. Yani A takım için sahalar var ama aynı zamanda müthiş bir altyapı tesisi. Böyle 15 sahanın bulunduğu bir kompleks, futbol kompleksi. Hedef de 15 yıl sonra tamamen kendi yetiştirdikleri futbolculardan bir 11 çıkarmak. Yani planın uzun vadesine bakar mısınız? Yani 2000 evet. Hatta tarihte 2028'di galiba. Yani Barcelona gibi aynı. İlginçtir. Kulüp yönetimi son haftalarda Barcelona'nın özellikle son yıllardaki başarılı yönetiminden başkan yardımcısı Soriano'yu şeye getirmek, CEO'luya, Barcelona'nın eski futbol direktörü, sportif direktörü Begiristain'i de futbol direktörlüğüne getirmek oldu. İki ilginç gelişme. Yani modeli şey olarak benimsedikleri gibi orada rol alan kişileri de göreve getiriyorlar. Tabii bu şuna yorumlandı. Gelecek sezon takımın başında Guardiola olacak. Ha, öyle mi? Şöyle yani Guardiola'nın çok uyumlu çalıştığı iki yöneticiyi göreve getirdiler. Onu göreve getirmenin altyapısını da hazırladılar. Guardiola bu yıl bir şey yıl geçiriyor. Boş. Boş yıl geçiriyor. New York'ta ailesiyle beraber orada bir daire kiraladı. İşte İngilizcesini geliştiriyor. Hani ve çok stresli 4 yıl geçirdim. Çocuklara vakit ayıramadım. Biraz onlarlayım. Seneyi bilemiyoruz tabii. Belki de İngiltere yolunu tutacak ama şeye inanan birisi. Son dönemde okuduğum bir kitaptan da hani takım çalışması, uzun vadeli yatırım, gençlere yatırım, iki iki eski çalışma arkadaşının göreve getirilmesi ona bir güven verecektir bu kesin. Evet, kendisi de zaten tamamen böyle bir sistemin ürünü diyebileceğimiz bir şey değil mi? Zaten. Yani kendi futbolcu olarak da öyle futbolcu kesinlikle. Futbolcu olarak evet. Evet, yani Barcelona'nın altyapısı, yani altyapısından yetişmiş işte top toplayıcı. Cruyff'un takımını kenardan izleyerek büyüyor. Onu Barcelona takımına alıyor. Sonra takım kaptanına kadar yükseliyor. Sonra da işte kendi gibi genç oyuncuları kullanarak işte Avrupa'nın en büyük takımını yarattı ki belki de tüm zamanların en büyük takımlarından biri. Yani şu an bir anket yapılsa herhalde son 5 yılın Barcelona takımı ilk 5'e, belki ilk 3'e, hatta belki daha yukarıya girer. Evet. Öyle bir takım yaratmıştı. Aynen öyle. Daha doğrusu yani zaten orada olan bir sistem var. O sistemi bir kademe yukarı taşıdı o. Yani yoktan var etmedi. Kendi zaten söylüyor bunu. Evet, peki bunun dışında bir spor şöyle, var mı? Teniste kadınlar şampiyonasını İstanbul'da izlemiştik. Erkekler de şu an Londra'da kapışıyorlar. Yılın son turnuvası. Erkekler son turnu. Dünya şampiyonası. O da 3 yıldır Londra düzenleniyor. Hatta şey uzatıldı. Anlaşması 2 yıl daha uzatıldı. En büyük eksiklik Rafael Nadal yok ama gözler Novak Djokovic'le Roger Federer'in üzerinde. Son 3 haftaki turnuvalardan sonra şöyle bir gelişim oldu. Novak Djokovic daha bu turnuvayı oynamadan sezonu 1 numarada kapatmayı garantiledi. Üst üste 2. yıl. Roger Federer geçen yılki puanlarını koruyamayınca bu belli oldu ama burada tabii turnuvayı kazanmak ayrı bir önem taşıyor. Mesela Federer Paris turnuvasına çekilmişti. Belki onun verdiği şeyle ekstra kuvvetle çok rahat başladı. Hem Del Potro'yu yendi, hem Ferrer'i yendi ve daha ikinci maçtan yarı finali garantiledi burada. Öbür grup biraz daha karışık tabii. Hem Murray hem Djokovic var. Djokovic Murray'i yendi. Bu muhtemelen ona grup birinciliğini getirecektir. Murray de herhalde gruptan çıkar ama yarı finaldeki rakibi de Federer olur. Yani İngiliz seyircilerine müthiş bir Murray-Federer maçı daha verecek. Yani bu yıl Wimbledon'da oynadılar. Onu Federer kazandı. Ardından olimpiyatta Murray-Federer'i farklı şekilde yenerek olimpiyat şampiyonu olmuştu yine Wimbledon kortlarında. Muhtemelen İngiltere'de 3. kez yarı finalde karşılaştılar diye düşünüyorum. Federer'in hedefi tabii yılı 1 numara bitiremiyor ama bu turnuvayı en çok kazanan tenisçi zaten. Bu rekorunu geliştirmek bir turnuva daha eklemek kariyerine. Bir numarada kalmayı da aslında hedefliyordu ama şey olmadı. Yıl sonundaki geçen yıl kazandığı bütün turnuvaları kazanması gerekiyordu. Onu yapamadı. Djokovic'in ardından ikinci büyük ihtimalle bitirecek tabii, evet. Murray'nin burada alacağı sonuç önemli. Evet. Londra'da büyük bir heyecan var. Bu arada Londra anlaşmayı uzattı ama işte İstanbul'a bu turnuvada alınsın gibi şeyler galiba öneriler, teklifler var ama kadınlar turnuvası ile ilgili ilginç bir, dün Amerika'dan bir eleştiri yazısı vardı. Eleştiri derken yani olumlu anlamda, yani bu turnuvayı biz sürekli İstanbul'a verelim. Başka herhangi bir şehirde bu kadar seyirci ilgisinin şeyin olması mümkün değil. Çünkü 4 aday vardı İstanbul'dan sonra, işte Kazan, birkaç şehir daha. Muhtemelen orada tribünler dolmayacak. Gece 2'de bile maçı izleyen böyle seyirci bulamayız. Evet. Bayağı hadise halini aldı İstanbul turnuvası. Evet, çok Tennis.com dergi. Yani önceki şehirlerden hep şikayet etmiş. Tennis.com, tenis dergisinin yazarı yani. Madrid'den, Doha'dan, hatta Los Angeles'tan. İlginçti tabii yazı. Evet, sen bunu yıllar, yani epey zaman önce söylediğinde da biz de farkında değildik durumun. Büyük bir ilgi olduğunu daha önceki yıllarda söylediğinde şaşırmıştık yani geçen sene. Evet, peki bitiriyoruz bu şekilde. Yalnız bitirmeden önce bir sorumuz var. Bu evet. Müdürlük şeyini niye geri çekti? Evet. Alp Bey gitti galiba bu soru üzerine. Niye geri çekti? Müdürlükte bir konuşalım şu. O zaman şeyden sonra, programdan sonra. Evet, bir konuşalım. Ufak bir ekleme yapayım bari. Bu sorudan sonra sormayacağız demiştik ama Mehmet Okur'un aktif basketbol hayatını sonlandırdığı, noktaladığı haberi geldi. Öyle evet mi? Dün gündüz saatlerinde geldi. Mehmet Okur son iki yılı ağır sakatlıklarla geçirdi. Üst üste attı. Aşil tendonundan iki kez ameliyat geçirdi. Ve bir türlü sağlıklı şekilde dönemedi. Basketbola yani çok yaşlı sayılmaz aslında ama 30'undan sonra o dev vücutları yani Mehmet Okur gibi işte 2-10 boyunda 120 kiloluk şeye sahip, cüsseye sahip basketbolcuları kastediyorum. O vücutları aynı şeyde, aynı sağlık düzeyinde sahaya döndürmek çok mümkün olmuyor. Okur da sanıyorum bunun farkında ve hani çok düşük düzeyde de artık oynamak istemiyordu. Bırakma kararını açıkladı. Ben hani şeyi düşünüyorum tabii hani öyle oyuncular için hani acaba Türkiye'ye dönüp bir iki sezon oynamak ister mi falan ama 10 yıldır 2002'de sanıyorum o da Amerika'ya gitti. Demek ki 10 sezon oynamış. Bu sezonu artık pek saymayacağız. Belki yaşamını da orada sürdürecek. Alıştığı bir düzen var. O yüzden hani Türkiye'ye dönme hiç düşünmemiş olabilir. Bir de bir basketbol olarak tabii bir seviye düşüyor olacaksınız. Yani NBA'den sonra nereye giderseniz gidin aynı ortamı bulamazsınız. Ama Türkiye'nin Hidayet Türkoğlu ile birlikte çok önemli iki temsilcisinden biri oldu. NBA şampiyonluğu yaşayan tek Türk oyuncu Detroit Pistons'la. 2003-2004 sezonuydu galiba ikinci sezonunda. Yani yedeklerden biri olmasına rağmen çok sürpriz bir şampiyonluk yaşamışlardı Lakers'a karşı. Ve All-Star'a seçilene tek Türk olmuş. Evet, All-Star'a da seçildi sonradan. Hatta Shaquille O'Neal'e karşı yaptığı bir meşhur savunma vardı All-Star maçında. O sezon bayağı ilgili izlenmişti. Çok çarpıcı bir kariyer geliştirdi orada. Yani muhtemelen doğru kararı verdi. Hani sevdiği işi yaptı yıllarca. Bunun bir eziyete dönmesine gerek yok. Hakikaten sağlık sorunu sürüyorsa. Bakalım, merak ettiğim hani bundan sonra kariyerinde ne yapacak? Çünkü NBA'deki Türk oyuncuların işte öncülerinden ilk defa onlardan biri basketbolu bırakıyor oraya gider. Hidayet Türkoğlu da oynuyor. Bundan sonra mesela bir koç olarak görecek miyiz? Herhangi birini. O da ilginç bir şey, deneyim olur. Keşke devam etseler yani. Bildiği kulüplerin şeyin takımlarının birinin yedek bankında mesela koç olarak görsek. NBA takımlarının herhalde 7-8 asistan koçu oluyor. Gayet bölüştürülmüş görevler var. Birini yapabilecek duruma gelebilir birkaç sezon içinde. Niye olmasın? Evet, ilginç. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.